यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यदि यतयो वीतरागा यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इसका भाष्य चलेगा यदक्षरा न अक्षरमिति अक्षरम अविनाशी, जिस तत्व को लोग क्या कहते हैं अविनाशी है, नाक्षरती अक्षर अविनाशी करके कहा करते हैं। कौन कहते हैं? वेद विदो वेदार्थज्ञा, वेद के अर्थ को जानने वाले याज्ञवल की पिपलाद आदि लोग वदंती कहते हैं। कहा उन्होंने? तत्व अक्षरंगार की ब्राह्मणा भी वदंती श्रुदय है। बृदारण्य को प्रसाद 3:8:8 में कहा है तद्वाय तद्वाय, यह जो है अक्षर है हे गार्गी ब्राह्मणा, तद्वाय तद अक्षरम अभिवदंती, उस वह यह जो तत्व है उसको ब्राह्मण लोग जो है, जो ब्रह्मवेत्ता लोग, यहाँ ब्राह्मण है जाति से मतलब नहीं है, हाँ अक्षरम इति अभिवदंती अक्षर सबसे कहा करते हैं, ऐसे आज्ञा ने कहा है। सर्वविशेष निवर्तकत्व अभिवदंती, इतना ही नहीं, वही आगे मंत्र और जोड़कर क्या कह दिया, सकल विशेषों का निवर्तक है वो, सर्वविशेष निवर्तकत्वेन अभिवदंती, सर्वविशेष का निवर्तकत्व कथन करते हैं। कौन मंत्र में? अस्थूलम मननो इत्यादि इत्यादि मंत्र, अस्थूलम कामणे अभिवदंती अस्थूलम मननो अरस्वम अधीर्घम, उसी मंत्र में 3:8:8 उसी का आगे का हिस्सा ही है, अभिवदंती के बाद ही है अस्तुल मणनु अरस्व अधीर्घम इत्यादि अगंधवच्छेत्तो किंच इतैनी विशन्ति प्रविशन्ति सम्यक दर्शन प्राप्तो सत्याम यद्यतयो यतनशीला सन्यासन वितरागाः विगत रागवेभ्यः ते वितरागाः, जिस तत्व में प्रवेश करते हैं उसी का नाम अक्षर, ऐसा भी वे लोग कहते हैं। कौन प्रवेश करता है? कहते हैं जो यति लोग यद विशंति, जिसमें प्रवेश करते हैं कौन? यति लोग, वीत राग यति लोग, वीत राग यति लोग है प्रविशंति सम्यक दर्शन प्राप्त हो सत्या। कब प्रवेश करते हैं लेकिन उस तत्व में? सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर, पहले नहीं। यदि यतयो यत्नशीला, यत्नशील लोग है वे लोग, कौन है होते हैं यत्नशील? उसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्म प्राप्ति के यत्नशील कौन है? सन्यासी ना, दूसरा कौन करेगा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न? बाकी सब धर्म प्राप्ति अन्य अन्य चीजों की प्राप्ति में लगे रहते दिन रात, जो है वित्त कामना, पुत्र कामना, लोकेशना, यह तो जो यश की कामना है। असली सन्यासी वो है जो ब्रह्म प्राप्ति यत्न करता है, वही यत्नशीला सन्यासी ना, और बाकी सब नकली सन्यासी ढोंगी सन्यासी हैं जो धन दौलत के लिए शिशु को पैदा भी करते गई तो है ना, पुत्र प्राप्ति कर लेते सन्यास के बाद शिशु को पैदा कर लेते उत्तराधिकारी को, और यश की कामना तो पूछो ही मत, जितना भी टाइटल दो सब कम ही रहता है, और कामना उनकी भरती, और कोई विशेषण जुड़ जाए, और विशेषण जुड़ जाए, दुनिया में मेरा नाम होवे, जहाँ कार्यक्रम हम ही अध्यक्ष बने, ये सब कामना विचित्र लोगों के अंदर रहती है। एक महात्मा ने तो ऐसे था विचित्र, पहली बार ज्ञानपीठ का जब उत्सव हुआ, हम लोग जो बैठते हैं स्टेज पर उनके नाम एक नेम प्लेट भी बना रहे थे बोर्ड, और सबको जो भी जैसा महामंडलेश्वर मम लिख दिया, ममुक अमुक, अभी मंडलेश्वर नहीं है, उन सबको लोग जो है लिख सामने लिख दिया स्वामी अमुक, एक ने पर्चा पहले से लिखकर भेज दिया हमारे पास, हम नहीं आएंगे ऐसे लिखेंगे तो हमारे सामने लिखना पड़ेगा, वीत राग विरक्त शिरोमणि तब हम आएंगे। हमने ठीक है अपने वचने का दृढ़ता, दो चार बूंद पेंट तो ज्यादा खर्च होएगा, हमने पेंट को कहा भाई लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है, अब जगह तो थी नहीं, बोर्ड की छोटी बनी थी नाम के लायक, और नाम तो लिख भी दिया तो कहाँ लिखे, एक दिन पहले सूचना आ रही है, मैंने छोटे अक्षर ऊपर लिख देना, कोई दिखेगा भी नहीं दूर से, क्या लिखा है उसकी तमन्ना पूरी हाल लिख दिया था, आगे बैठ गया। ये है यश की कामना, लोग अमर नाम के विशेषणों से पढ़नी चाहिए। तो ये सब यति लोग ने वास्तविक सन्यासी नहीं है, इसे कहते वितरागा विगत और रागो ये वितरागा, नष्ट हो चुका है राग जिन लोगों से, उनको कहा जाता है वितरागा, वे वास्तविक सन्यासी हो सकते हैं राग रहित हो। अर्थात उपलक्षण है द्वेष रहित हो, राग द्वेष रहित है, ऐसे जो है वे ही सन्यासी यत्नशील, वे जिसे प्राप्त करते हैं वह तत्व मैं तुम्हें बताऊंगा। यक्षर इच्छंतो, आज इस अक्षर को चाहते हुए ज्ञातुम इच्छंत, यक्षर इच्छंतो ज्ञातुम इति वाक्य शेषा, यहां पर वाक्य शेष जोड़ना पड़ेगा। यदि इच्छंतो ब्रह्मचर्य चरंतिम, इच्छंतो में क्या चीज को चाहते हुए ब्रह्मचर्य कर रहे हो, ज्ञातुम करना, प्राप्तुम नहीं, यद ज्ञातुम इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, ज्ञातमिति वाक्य, यच्च अक्षरम जिस अक्षर को जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्यम गुरौ चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन कहाँ करते हैं वो, गुरु आश्रम में रहकर गुरु के शरण में होकर के। तत्ते पदम तदक्षराख्यम पदम, वह जो पद है अक्षर नामक जो पद है, पदनीयम इति पदम, जो पदनीय गमनीय प्रापनीय अनुभव करने योग्य है उसे, ते मैंने तुभ्यम संग्रहेणा, संग्रह मैंने संक्षेप, संग्रह करके बताऊंगा, ऐसा अर्थ नहीं इकट्ठा करके दिखाएंगे थोड़ी, इसका अर्थ सर संक्षेपेण प्रवक्ष है, कथयिष्यामी संक्षेप करके मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रणवो धनुषरो ही आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयो भवेत, भाषोदृश्य दीपिका में दिया, देखिए पूर्व पृष्ठ में ही श्रुतिया देना, ये पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन वक्षेण परम पुरुषम विध्यायित, अन्यतर धर्म अन्यतर धर्म इत्येत्य उपक्रम्य वाव्यंतज्ञा सर्वे वेदे तदम आमनन्ति तपांस सर्वाणि यद् वदन्ति यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं तरन्ति चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत् कठोपनिषदि इत्यादि वचनी, पहले दे दिया मुंडकोपनिषद, फिर दे दिए कठोपनिषद, भाष्यकार भी अगले के अवतरणिका में दे रहे हैं सब, देखिए स यो वै तद भगवन मनुष्यु प्राणांतम ओंकार अभिध्यायित कथम वाव सत्यन लोकम जेदीति तस्मै स होवाच एतद् वै सत्य गामा परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इति उपक्रम्य। प्रश्नोपनिषद पांच प्रश्न का पहला ही मंत्र है, स यो वै तद भगवन मनुष्यु, जो कोई भी वायह, जो कोई भी पुरुष, हे भगवान हे पूज्य गुरुदेव पिपलाद महर्षि, मनुष्यों में जो कोई भी वायह जो पुरुष है प्राणांतम मरण काल पर्यंत ओंकार में विध्यायित ओंकार का ध्यान करता है, वह अनेक लोकों में से कथमं वाव सत्येन लोकम जेति, उसके द्वारा वह कौन सा लोक को जीतता है। तस्मै सहोवाच, उसके लिए वह गुरुदेव पिपलाद जी ने जवाब दिया, एदलवे सत्यगामा, हे सत्यगामा यह यही क्या है, परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार, यह जो ओंकार है वही यह पर ब्रह्म भी है अपर ब्रह्म भी है। ऐसे आरंभ किया पांच एक और दो में, और पांच पांच में जाकर क्या बोलते हैं, यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन वक्षेण परम पुरुषम विध्यायित, ये जो है पांच पांच की सत्य कथम भाव सत्य लोकम चेति, ये पांच एक यहां तक, तस्मै स होवाच से पांच दो, और यह पुनरेतम इत्यादि पांच पांच का है। जो कोई भी व्यक्ति एतम त्रिमात्रेण ओम इत्येतेन वक्षेण परम पुरुष विध्यायित, जो कोई पुरुष तीन मात्राओं से यह जो अक्षर है ओम, यह जो अक्षर है इसके द्वारा उस परम ब्रह्म को ध्यान करता है, वह पर ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, इत्यादि ना वचन, इत्यादि वचन के द्वारा कहा गया है। और कठोपनिषद में देखिए अन्यतर धर्मात अन्यतर धर्म इच्छा उपक्रम्य, 1, 2, 14 उपक्रम किया, पूछा उसने तो जवाब में 1, 2, 15 में यमराज जी जवाब देते हैं। नचिकेता का प्रश्न है अन्यतर धर्म अन्यतर धर्माद अन्यतर कृताकृताच इत्यादि, तो उसके जवाब में कहा सर्व वेदा यत् प्रथमा मनन्ति तपांस सर्वाणि यद् वदन्ति यदि छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रह्मोमित्येतत्। सभी वेद संपूर्ण वेद जिस पद का कथन कर रहे हैं, तप संपूर्ण जितने भी है जिसे प्राप्त किया जाता है, जो तत्व जिसके बारे में कहा गया है और जिसको जानने की इच्छा से ब्रह्मचर्य के गुरुकुलों में रहकर आचरण किया करते हैं, वह पद जो पदनीय गमनीय प्रापणीय अनुभवनीय है, उस पद को मैं तुम्हें संक्षेप में कह देता हूं, वह और कुछ नहीं, वह यह ओंकार ही है। इत्यादि वचनी इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण है ना, परब्रह्म का वाचक है, इसलिए श्रुतियों के आधार पर ही योग सूत्र में का तस्य वाचक प्रणव इत्यादि वचनों के द्वारा परस्य ब्रह्मण वाचक रूपेण पर ब्रह्म का वाचक रूपी प्रतिमावत प्रतीक रूपेण, ओम क्या है प्रतिमा के समान प्रतीक रूप है, वाचक होता प्रतीक रूपा है, जो पर ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वेन पर ब्रह्म की प्राप्ति के साधनत्वेन मंद मध्यवोदिन विवक्षितस्य ओंकारस्य, यानी मंद और मध्यम अधिकारी के लिए ओंकार रूपी प्रतीक। उपाश्रम कालांतरे मुक्ति फलम, और कालांतर में जाकर के क्रम मुक्ति को प्रदान करने वाला है, उक्तम यथ कहा गया है जो तदेव यहाँ भी, उसी को यहाँ पर भी आठवें अध्याय के 9वां श्लोक से लेकर के या 8वें अध्याय के 11वें श्लोक तक आपने जो सुना है ये बात कही है कवि पुराण मुशादम यदक्षरम वेद विदो वदन्ति इति च उपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मण, कवि पुराण इत्यादि से उपन्यास की संज्ञा पर ब्रह्म का, जिसको यहाँ यदक्षरम वेद विदो वदन्ति जिसको अक्षर आदि नाम से कहा दिया गया है, ऐसा उपन्यास किया गया उपन्यस्तस्य च परस्य ब्रह्मण पूर्वोक्त रूपेण प्रतिपत्ति उपाय भूतस्य ओंकारस्य, पूर्वोक्त प्रकार से ही प्रतिपत्ति प्राप्ति अनुभूति के हाँ उपाय भूता ओंकार का कालांतर मुक्ति फलम उपासनम, सद्य मुक्ति नहीं कालांतर मुक्ति अर्थात प्रमुक्ति के लिए जो उपासना है योग धारणा सहितम, योग धारणा सहित कहना चाहिए वक्तव्यम प्रसक्तान प्रसक्तंच यत्किंचित, यद्यपि ये उपासना का प्रकरण है ही और हम प्रणव की उपासना कह रहे हैं क्रम मुक्ति का कारण है ही नहीं, इन भक्ति से हट करके प्रणव उपासना बीच में आ गया ना आप, इसे प्रसक्ता और प्रसक्तम प्रसक्त था उपासना उसे, लेकिन देव भक्ति से हट करके हम प्रणव उपासना में जो गए हैं वो अनुप्रसक्त विषय है, इसे प्रसक्ता और प्रसक्तम चेत किंचित, जो कुछ भी और भी साथ में कहना है योग दर्शन संबंधी जो इस उपासना को सफल करने के लिए इत्यम अर्थ, वो सारी बातें कहने के लिए ही उत्तरो ग्रंथ आरभ्यते है, आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्न्यायात्मनः प्राणम आसितो योग धारणाम, मूर्ध्न्यायात्मनः प्राणम आसितो योग धारणाम, प्राणम तक तीसरा पाद है, सबसे पहले प्रत्याहार बोल दिया सर्वद्वाराणि संयम्य, सकल द्वार जो 10 इंद्रियां हैं पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रियां जिनके द्वारे मनुष्य बहिर्मुख हुआ करता है, उन सब का संयम करने बोल दिया, सब दरवाजे बंद कर दो, जैसे आप जो है आंधी तूफान आने लगता है या ठंडी शुरू हो रही है, ठंडी बढ़ते बढ़ते क्या करेंगे आप, सारे दरवाजे खिड़की है सब बंद, और जब तेज हवाएं चल लग जाए तो उस खिड़की का छेद को भी रुई से बंद कर देंगे, नहीं करते हैं आप, अब स्थिति में नहीं रहे ना, आप टीन शर्ट के कमरे में रहिएगा तब पता चलेगा, टीन शर्ट के कमरे होते हैं ना तब पता चलता है कैसा होता है, आपके वाष्प अंदर जो गर्म होते हैं ना, आपकी श्वास जो चल रहा है इससे ही पानी जमने लग जाता है, पानी टप टप करने लगता है, बाहर ठंडा है अंदर गर्म हो गया, श्वास से निकली जो है अंदर के जल वंश भी वहां पानी जमने लगता है और टप टप करता है, और उस समय जो तीन यूनिट गोल गोल होता है ना, उसे छेद में कोई बंद करनी पड़ती कपड़ों से। की है हम लोग ऐसे भी जिए हैं कुछ समय। सरवेल जी को पूछो, उसको 3 साल करना पड़ा, हमको तो थोड़े ही दिन किया। जरूरत क्यों नहीं, तपस्या करना चाहिए, ये अपने आप भगवान करा दिया तो अच्छी बात है, नहीं करे तो तपस्या करो जान करके। सर्वद्वाराणि संयम्य, इसलिए सकल इंद्रियों को पहले संयमन करके, मनोहृदय निरुद्ध च, और मन को हृदय में निरुद्ध करके, मूर्धनि आदाय आत्मना प्राण, मूर्धा प्रदेश की ओर ले जाके अपने प्राण को स्थापित कर दे। मूर्धनि आत्मना प्राणम आधाय, मैंने सुषुम्ना नाड़ी से, यहां भाष्कर वही कहेंगे, हृदया ऊर्ध्वगामी जो नाड़ी है उस नाड़ी से प्राण को ऊपर ले जाओ, मन सहित प्राण को ऊपर ले जाओ, मूर्धा में आधान करके मैंने त्रिपुटी आज्ञा चक्र में स्थापित करके, आस्थित प्रवृत्त, ऐसा प्रवृत्त होकर योग धारणाम धारयितुं प्रवृत्त, योग में कथित विभिन्न प्रकार के धारणाओं को धारण करने के लिए प्रवृत्त होकर क्या करना है वो अगले श्लोक में बताएंगे। ये पूरी प्रक्रिया बता रहे तत्संबंधी, कैसे आपको चलना है, प्राणायाम के द्वारा सकल इंद्रियों का अभ्यास कर संयमन करते हुए प्रत्याहार करना है, प्रत्याहार करने के बाद मन को नियंत्रण करो, हृदय में इसको रोक दो, हृदय में रोकते हुए मूर्धा की ओर सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उस प्राण को उठा के ले जाओ, वहां योग धारणा प्रवृत्त होकर के ओम को उच्चारण करना है, ये आगे श्लोक में कहेंगे। सर्वद्वाराणी सर्वाणी चानी द्वाराणी चि सर्वद्वाराणी से, सभी के सभी जो दुनिया में वह प्रसिद्ध द्वार, उनको सर्वद्वार कहते हैं। उपलब्ध सर्वद्वाराणी उपलब्ध, उपलब्धि होने पर तानी सर्वाणी संयम्य संयमन कृत्वा, उन सब का संयमन करके मनो हृदय हृदय पुंडरी के निरुद्ध, उस मन को हृदय रूपी कमल में निरुद्ध करके, निरोधं कृत्वा निरोध करके, निष्प्रचार आपाद्य, उसकी चंचलता को मिटा करके, प्रचारता ही चंचलता, निष्प्रचारता स्थिरता है उसकी, अचंचलता। तत्र वशीकृत है न मनसा, वहां पर मन को वशीकरण करके, वशीकृत करके, हृदयाद ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या, है ना, हृदय से ऊर्ध्वगामिनी जो कहा गया, स्वतंत्र चेका इत्यादि जो कहा गया था, छांदोग्य में भी 8, 6, 6 प्रश्न प्रश्न भी आया, कह चुका आता है, ऊर्ध्व में कसित याज्ञ स्मृतिकार भी कहते, 3रा अध्याय 167वां श्लोक में। तो सभी लोगों ने इस सुषुम्ना नाड़ी की बहुत चर्चा की है, सब पुराणों में सब जगह मिलेगा। ऊर्ध्वम आरुह्य ऊपर की ओर उठा करके ले जा करके, हृदय से ऊपर की ओर कहां तक ले जाना है उसको, कहते मूर्धनी, मूर्धनी जो पाठ उसको मूर्धनी है ना, अन्न क्या कार लो विभाषा लो है ना, विभाषा अंगी श्यो विकल स्वलोप होता है अन्न क्या कार, इसलिए भाषा उसको मूर्धनी पाठ कर दिया। आधाय वहां ले जा करके, किसको ले जाना है वहां इस सुषुम नाड़ी से मन के साथ, कहते हैं कि प्राणम आत्मना प्राण, आपका अपना यह शरीर जो प्राण है, शरीर का जो प्राण ले जा करके, आस्त आस्त मने प्रवृत्त, किसमें प्रवृत्त हो गए वहां पर, कभी योग धारणा धारय तुम, योग धारणा को धारणा करने के लिए प्रवृत्त होना है, प्रवृत्त होकर तत्री वच धारयन, वही पर उसको धारण किए हुए और क्या करना चाहिए, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, यह प्रयाति त्यजन देहं स याति परमां गतिम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम यह जो एकाक्षर ब्रह्म है उसका व्याहरन, उसका उच्चारण करते हुए, मानस उच्चारण समझना, मानस उच्चारण करते हुए माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण भी करते हुए साथ साथ, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस शरीर को त्याग कर यहां से चलता है सह परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त कर जाता है। परम गति की व्याख्या स्वयं भी करेंगे बाद में, 20वें और 21वें श्लोक में आएगा परम गति क्या चीज है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस् तम आहो परमाम गतिम। इसी 8वें अध्याय 20वें श्लोक का उत्तरार्ध, 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में परमाम गतिम की व्याख्या स्वयं करेंगे। और ओम के बारे में तो कहना ही क्या, प्रणवो धनु, ओमकार क्या है, धनुष है, सरोही आत्मा ये जीवात्मा ही बाण है, और ब्रह्म ही लक्ष्य, ब्रह्म तो लक्ष्य मुच्यते है। अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, प्रमाद रहित होकर आप इस जीवात्मी बाण को प्रणरूपी धनुष के साधन रूपी पर सवार करके अपने लक्ष्य की ओर बीन देना चाहिए, तब वह लक्ष्य की ओर या जीवात्मी बाण लक्ष्य रूप ब्रह्म के साथ शरवत बाण के समान ही तन्मयो भवेत, तन्मय हो जाता है। ऐसे मुंडको उपनिषद 2:2:4 में। और अन्य रूपकों से भी अरणि का भी रूपक दिया है, आत्मानम अरणिं कृत्वा प्रणवंच उत्तरारणिं, अपने को इस शरीर को अरणि बना लो, इसे प्रणव क्या होगा, उत्तरारणि हो जाएगा। यह शरीर अधो अरणि है और प्रणव उत्तर अरणि है, संघर्षण करोगे से तब मुक्ति रूप फल निकलेगा, आग निकलेगा, ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी जिसे मुक्ति प्राप्त होगा। ऐसे ध्यान बिंदु उपनिषद 22वें मंत्र में कहा गया, यही रूपक को मुंडको उपनिषद 2:2:6 में कहा गया, इसी रूपक को श्वेताशूत्र उपनिषद 1:14 में कहा गया। और ओम ही ब्रह्म है, इस विषय में भी अनेकों उपनिषद कहते हैं ओम यदि ब्रह्म, जैसे तैतृ उपनिषद में कहा गया है 1:8:1 में, और अतरश्रो उपनिषद में भी तीसरे मंत्र में ही ये बात कही गई है। अद ओम तो ब्रह्म का प्रतीक, इसमें कोई संशय ही नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र दे रही नीलकंठिका 4:3:32 मंत्र है, एषा से परमा गतिर, एषा से परमा संपद, एषो से परमा आनंद इति। यही इसकी परम गति है, यही इसका परम संपत्त है, यही इसका परम आनंद है। बृहदारण्यक है 4:3:32। मसूदनिकार योग सूत्रों को दे रहे हैं, तीव्र संवेग नाम आसन्न समाधि लाभ ईश्वर प्रणिधान द्वा, 1:13, 1:14 तस्य वाचक प्रणव, बीच में ईश्वर का लक्षण है, उसके बाद है तस्य वाचक प्रणव तज्जपस्तृत भावनम समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् इत्यादि अनेक सूत्रों से कहा गया है। भाष्यकार कहते हैं ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म है, ब्रह्मणो अभिधान भूतम ओंकारम व्याहरन, ब्रह्म का अभिधान भूतम मैंने वाचक है, नाम है यह ओम, उसको व्याहरन मैंने उच्चारयन उच्चारण करता हुआ, तदर्थ भूतम माम ईश्वरम अनुस्मरण, उस वाचक का वाच्यभूत जो अर्थ है कौन, मैं ही हूं, कौन है वो मैं, कदे ईश्वरम, ईश्वर का अनुस्मरण अनुचिंतन अनुचिंतन करते हुए, यह प्रयाति म्रियते, जो मरता है, कैसा मरता है, सत्यजन परित्यजन देहम शरीरम, वह शरीर को त्यागता हुआ जब मरता है तब वह त्यजन देहम, ये कर क्या चढ़ते, यह प्रयाति से काम हो गया। अरे मरेगा तो शरीर को तो त्याग गया, और काम और क्या मरना होता है, इसके अलावा कोई और मरना होता है क्या, कि यह प्रयाति से यह निकल गया, त्रिजन देहम अलग कर क्या जरूरत है, तब भाष्य कहते हैं त्रिजन देहम प्राय प्रयाण विशेषणार्थम, प्रयाण का जो मरने का विशेषण करने के लिए ही है। क्या है विशेषण का लाभ, देह त्यागेन प्रयाणम आत्मनो न स्वरूप नाशन इत्यर्थ, कहने का यह इसलिए कहना पड़ा, यह स्वरूप नाश नहीं है आत्मा का, देह त्याग के द्वारा ही आत्मा का प्रणय प्रयाण होता है, गमन की बात कही जा रही है, स्वरूप नाश को लेकर के नहीं है। इसके लिए जानकर या त्यजन देहम यह विशेषण देना पड़ा कि क्रम मुक्ति अविवक्षित है। 13वें श्लोक में ये जो है सक्रम मुक्ति है, इसे शरीर त्याग की बात आ रही ना, ये पूरा का पूरा अध्याय लगभग क्रम मुक्ति का ही शुरू से यहां तक बोलते आ रहे हैं। अंत काले भी मामेव ये सब कहा है ना, प्राण काले भी स एवं त्यजन याति गच्छति परमां प्रकृष्टांतम, वह इस प्रकार से त्यागते हुए जाता है, गच्छति परमां प्रकृष्टांतम, प्रकृष्ट गति को वो प्राप्त करता है, प्रकृष्ट गति को वह प्राप्त करता है। कैसा है वह प्रकृष्ट गति, वह आगे 20-21 श्लोक में वर्णन होगा। अब लेकिन कैसे प्राप्त हो गए परमा गति, आपने कहा दिया स्मरण करो, ठीक है 2 घंटा कर लेंगे दिन भर में काम चल जाए, ऐसे थोड़ी होगा, 1-2 दिन करोगे 2-4 साल करोगे तो भी नहीं चलेगा। आसुप्ते राम हृदय कालम निरंतर वेदांत चिंतया कहा गया, इसीलिए नृसिम उत्तरतापिन्योपनिषद मंत्र। और योग सूत्रकार ने कहा इसलिए सतो दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसे तो दृढ़ भूमि ही, वो जो अभ्यास है दीर्घ काल करना होगा, निरंतर करना होगा, सत्कार आदर श्रद्धा से सेवन करना होगा, तब दृढ़ भूमिता को प्राप्त कर सकोगे। इसी सूत्र की एक तरह दूसरे शब्दों में ये भगवान कह रहे हैं, यहाँ अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिनः। नित्यशः जो शब्द है दीर्घ काल का वाचक है और संततम ये निरंतरी का वाचक है। सूत्र है दीर्घ काल निरंतर नित्युक्तस्य, वही जो नित्य कौन होएगा वही व्यक्ति होगा जो सत्कार से आसेवन करेगा। तो पूरा सूत्र इस तरह से 3 पादों में, पहला पाद में निरंतर, दूसरे पाद में दीर्घकालत्व, चौथे पाद में सत्कार आसेवन को कथन करके उसका फल क्या मिलेगा जैसा अभ्यास करेगा दृढ़ भूमि को प्राप्त करने से, तस्यम सुलभ पार्थ, उसको मैं सुलभ हो जाता हूँ, अनायास ही प्राप्त हो जाता हूँ, ये कह दिया। अनन्य चेता सततम कह दिया, अनन्य चेता सततम वृणुते, अन्य चित्त नहीं होनी चाहिए, अनन्य चित्त हो, अन्य चित्त हो जाए फिर जो यो यो यो याम याम तम पहले कहते ना, जो जैसी जैसी शरीर आदि जो उपासना करता है सगुण आकारोंगा उसको वही वही मैं दे देता हूं। जो अनिश्चित वाला हो जाए तो अनिश्चित प्राप्त होगा, मैं थोड़ी प्राप्त होऊंगा, और जो अनिश्चित वाला हो जाएगा वह मुझे प्राप्त कर लेगा, उसके लिए तस्य अहम सुलभ, उसको मैं अत्यंत अनायास ही प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन अनन्य चेता प्रतिदिन थोड़े समय करने से नहीं चलेगा, या कुछ सालों के लिए नहीं, कदे सततम निरंतर जलधारावत नहीं होनी चाहिए, तैल धारावत होना चाहिए, धारणा के बाद ध्यान, इसे सततम निरंतर है। जलधारा में भी निरंतरता हो सकती है गंगा आदि के समान, लेकिन यहां चंचलता है, उथल पुथल है, प्रवाह रूपा है, लेकिन तैल धारा में एक तानता है, उसमें इसमें एक तानता नहीं रहता है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव विचित्र तरंग भाव में प्रवाहित होता है, लेकिन तेल की धारा विचित्र तरंग भाव कभी नहीं होता, वो एक तानता रहती है। प्रत्येक तानता का दिया है ध्यान में, एक तानता का से तेल धारावत दृष्टांत बनाना चाहिए, सततम निरंतरम तेल धारावत। यो माम स्मृति नित्यशः, जो निरंतर कर रहा है और नित्यशः मैंने दीर्घ काल तक करता है, दीर्घ काल मेरा ही स्मरण करता है, ध्यान करता है, कौन योगिनः नित्युक्तस्य योगिनः तस्य, ऐसा करने वाले वह योगी जो नित्युक्त है, सदा समाहित चित्त वाला है, जिस विषय में आपके अंदर श्रद्धा है आदर है, उस विषय में क्या हो जाएगा आपको निश्चित रूपेण आप उस वस्तु के प्रति एकदम समाहित वाले हो जाएंगे, उसी का निरंतर आपके मन में चिंतन होएगा। जिस चीज के प्रति आदर नहीं है उस चीज को आपका चित्त कभी धारण नहीं करता है, कभी आप जो आपके चित्त तुरंत उसको हटाने की चेष्टा करे, कहां से गड़बड़ आ गया, चीज गड़बड़ जो स्मरण हो रहा है हटा उसको। तो नित्य उसी में आप रहते हैं जिसमें आपको अत्यंत आदर है, श्रद्धा है, उसी का चिंतन अधिकतर समय चलता है। और यह नित्य युक्ति किसमें है, माम कह चुके हैं, मेरा स्मरण करेगा, मुझसे अनिश्चित है और मेरे में ही नित्य युक्त है, समाज चित्त वाला है, ऐसा जो योगी है उसके प्रति अहम सुलभ, मैं सुलभ। देखो पहले क्या गया, दुरत्या कद मम माया दुरत्या हरियाग्र अहम सुलभ। जब आपके माया का आप दुरतिक्रमण करना कठिन है, आप सुलभ कैसे हो जाएंगे, क्या आपके माया का अतिक्रमण किए बिना आप तो प्राप्त होने वाले हैं नहीं। पूर्वोत्तर संबंध करने से ज्ञापन होता है, ईश्वर की कृपा हो जाए तो माया का अतिक्रमण आसान है, और ईश्वर कृपा न हो तो मम माया दुरत्या है। अतः मेरी कृपा तुम पर आसानी से है, क्यों, क्योंकि तुम पार्थ हो ना, हे पार्थ संबोधन कर, क्योंकि तुम मेरे बुआ का लड़का हो, प्रथा का बेटा हो, स्नेह के पात्र हो, अतएव तुम्हारे लिए मैं सुलभ ही हो गया, कृपा पात्र आसानी से हो गया, दया के पात्र, स्नेह के पात्र। इधर जो शिष्य या जो भक्त जो उपासक उस प्रणव आदि का चिंतन करता हो, परमात्मा का चिंतन करता है, वह भी अर्जुन के समान का निकटतम हो जाएगा और उन्हें सुलभ हो जाता है। अतः दूसरा है, हे पार्थ प्रथा, तुम प्रथा के समान मत बनो, क्योंकि ज्यादातर स्त्री सामान्य का स्वभाव क्या है, वर्तमान फल की आकांक्षा, वर्तमान को देखते हैं, दूर दृष्टि नहीं होती है, बहुत ही कम स्त्रियों में दूरगामी दृष्टि है, नहीं तो अधिकतर स्त्रियों का स्वभाव होता है वर्तमान दृष्टि में रह जाते हो। अतः क्या हो जाता है, समस्याएं उनको हमेशा आती रहती है, वर्तमान तो निकल गया, फिर आगे का महीने का पूरा आया, तंगा पति का सारा स्वाह कर देती, 31 तारीख को चाहे पति नहीं चीनी नहीं बोलते रहते हैं। अरे भाई तुम कम से कम 31 तारीख तक का भी प्लान कर नहीं सकती है, हैं? तो जिंदगी भर की कहां से प्लानिंग करेंगी, जो एक महीने की तंगा में हमें कितना बचाना है आगे बाल बच्चों के लिए, कहां सोचते, महीने के अंत तेल के लिए तेल पानी नहीं बोल रहे हो, मितव्य यही होना चाहिए, मैंने उतनी उनकी भविष्य का दुर्गामी का सोच नहीं होता, ज्यादातर स्त्रियों के साथ वह सामान्य स्वभाव है पुरुष की अपेक्षा से देखने को, पुरुष भी ऐसे होते हैं, दुर्गामी कितने होते हैं, अभी कोई बात सुना तुरंत बिगड़ गया, ऐसे होते हैं लोग, तुरंत तुरंत रिएक्शन, हमको एक बात डांट के कह दे कुछ ऐसा कह दे तुरंत अश्रद्धा, और फिर दो चार दिन के बाद फिर सोचते समझते हैं, धीरे धीरे विवेक होता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, दिमाग अपने आप संभाल लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो भागते, बात ऐसी होती है लोगों की, दूरगामी का दृष्टि नहीं है, दूरगामी दृष्टि होगा तो आदमी ऐसा नहीं सोचेगा, क्यों कहा जा रहा है कोई भी बात, किसकी हित के लिए कहा गया, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये कुछ विवेक नहीं कर पाते। अविवेकवान पुरुष ऐसा नहीं हो, सब सोचता है क्यों कहा जा रहा है, क्या बात है, सोच समझ के चलता है। स्वयं तेजन इसलिए कहते हैं कि भाई वो अनन्य चेता है, पार संबोधन दिया, तुम स्त्री के समान तात्कालिक दृष्टि वाले मत बनो, क्रम मुक्ति की हम तैयारी करो, चलो सद्यो मुक्ति का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम संन्यास नहीं लिखता, ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्षान कुछ नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, क्रम मुक्ति के लिए सोचो, आजीवन अभ्यास करो, मरने के बाद हिरण्यगर्भ लोक जाऊंगा, ब्रह्मलोक जाऊंगा, वहां मेरे को ब्रह्म ज्ञान अनुअप्रोक्षानुभूति हो जाएगी, ऐसे दूरगामी दृष्टि रखता हुआ तुम उसके अनुसार प्रयास करो। इसरे स्तुति परख लेंगे तो पार्थकार्थ स्नेह का पात्र तुम हो, इसे मैं तुम्हारे लिए कृपा पर कृपा कर रहा हूं, कृपा करते रहूंगा, इसमें तुम्हारे लिए सुलभ हो जाऊंगा। अनिंदा दृष्टि सुनेंगे तो स्त्री स्वभाव वाला क्षुद्र वर्तमान जो है संकीर्ण किंचित काल पर्यंत का ही केवल दृष्टि न रखते हुए दुर्गामी दृष्टि वाला हो जाओ, यह भी संकेत कर रहे हैं। इसलिए नित्युक्त भाष्यकार कहते, देखिए अनन्य अनन्य चेता नान्य विषय चेतो यस्य स्वयं अनन्य चेता। इसे आगे कहेंगे मान लो ऐसे करते रहते मर जाओ तो क्या होएगा, पहले बोल चुके हैं योग प्रश्न भी जाए थे और आगे भी कहेंगे ना तेषां सतयुक्तानां है ना ददामि बुद्धि योगम दम, दसवां अध्याय दसवें श्लोक में कहेंगे, दस ग्यारह में बात। उनको फिर भी छोड़ता नहीं, मेरे अपना भक्त का विनाश नहीं हो सकता ना, मैं भक्ता प्रणश्यति, चाहे कर्मयोगी हो चाहे उपासक हो, सभी के लिए कहेंगे हम आगे। हम उनको फिर कर्मी के लिए का योग भ्रष्ट कर दूंगा, और फिर उनको ब्राह्मण आदि कुल में जन्म दूंगा, श्रीमदान कुल में जन्म दे सकता हूँ, फिर उसको दोबारा स्मारक लगा दूंगा। उपासक के लिए दसवें अध्याय में आ गए बात, दसवें अध्याय दसवां ग्यारह श्लोकों में कहेंगे दाम बुद्धि योगम दम, मैं उसको वापस वही भक्ति योग वगैरह दे दूंगा ताकि दोबारा वो हमारे चिंतन में लग जाएगा। लेकिन होना चाहिए कौन हो, सतत युक्तानाम, सततम है ना, सतत युक्त होना जरूरी है। जो सतत युक्त होगा तो उसके लिए भगवान कृपा करते हैं, जो किंचित युक्त के लिए नहीं, क्योंकि जो किंचित समय युक्त होगा वो बदल रहा है लक्ष्य को। एक में अनिश्चित भाव नहीं है, निरंतर अनिश्चित नहीं है, अन्य अन्य चित्तों में जा रहा है बारम्बार, अलग अलग फलों की आकांक्षा करते जा रहा है। फिर वो व्यक्ति को तो उसके अपनी फलों की कामना के आधार पर कर्मानुसार उसको फल मिलेगा। अनन्य चेता नान्य विषय चेतो यस सो अयम अनन्य चेता योगी, अन्य विषय में चित्त नहीं जाता है जिसका, उसे कहते हैं वह जो योगी है उसे अनन्य चेता योगी कहा जाता है। कुछ देर के लिए मैं भी आपसे अनन्य हो जाता हूं, चिंतन करता हूं, कहते नहीं, सततम सर्वदा यो माम परमेश्वरम स्मरति नित्यशः, सततम माने सर्वदा। इस श्लोक में देखिए नित्य के पर्यायवाची शब्द को तीन बार बोला है, सततम नित्यशः नित्युक्तस्य, तीन बार नित्य शब्द आया है। लेकिन थोड़ा अंतर करेंगे, इसलिए वाचकार सततम अर्थ नैरंतरियम, नित्यश का अर्थ दीर्घ काल कर देंगे, ऐसा अंतर फर्क कर दे रहे हैं। यदि अर्थ पहला अर्थ क्या किया, सतम कर सर्वदा ही कर दिया, कालवाचक ही ले लिया है, आगे उसको निरंतर अर्थ में ले रहे हैं। देखिए सततम निरंतर उच्चत है, सतम से काल में सर्वदा काल में निरंतरता, नित्य से दीर्घ काल तुम उच्चते, नित्य से शब्द क्या लेना दीर्घ काल, दीर्घकाल निरंतर आ गया ना सूत्र का दो भाग, न षण मासम संवत्सरम वा, यानी छह महीने के लिए कर दिया, एक साल के लिए कर दिया, फिर छोड़ दिया, ये नहीं होगा। किंतरी यावत जीवम निरंतरेण यो माम स्मृति तीर्थ, पूरी जिंदगी भर जब तक जिंदा है, जब तक मरेगा नहीं, तावत काल पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, ध्यान करता है, तस्य योगिनो, उस योगी के प्रति आम सुलभा सुखेन लभ्य अनायासेन लभ्य, उस योगी को मैं अनायास ही प्राप्त हो जाता हूं। हे पार्थ नित्युक्तस्य सदा समाहितस्य योगिना, कैसा है वह योगी, वह सदा समाहित योगी है, सदा समाहित योगी। यतएव जिसने ऐसा है अतो अनिचेता, ऐसे पूर्वान में होगा सब, जिसलिए वो समाचित वाला है इसलिए अनिचित होता है, जिसलिए अनिचित है वो इसे नित्य से मेरा स्मरण कर पाता है, नहीं कैसे करेगा वो। यदि मतो अनिचेता सन मई सदा समाहित भवेत, मुझ में सदा समाहित होता है, ऐसे समझना चाहिए। मसूनिकार इतने हे पार संबंध दे रहे हैं, तब अहम इति सुलभ मा भयशक्ति अभिप्राय, तुम्हारे लिए तो मैं अत्यंत सुलभ हूं, ये तुम्हें भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। एतद्वयि सत्य काम परम च परम च ब्रह्म यद ओंकार दिया है भाष्योत्तर दीपिका, तत्र सौलभ्येन किम स्यात्, ठीक है आप सुलभ हो जाए उसे क्या होगा, आप सुलभ हो भी जाए प्राप्त हो गए तो क्या होगा, उस आपके प्राप्ति से क्या लाभ है। इत्युच्यते श्रुणु तन्म सौलभ्येन यद्भवति, मेरे सुलभ होने से क्या होता है वह भी तुम सुनो। पुनर्जन्म आदि कुछ नहीं होएगा। मां उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। कहते हैं कि भाई माम उपेत्य तो कौन थे या पुनर्जन्म न विद्यते, है ना। कर्म का प्रकरण में भी एक बार ये बात आया था। अब भक्ति का प्रकरण में भी कह रहे माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति। शब्द भेद है, फल देखो समान है, क्योंकि लक्ष्य वही है ना। चाहे कर्मयोग से चलोगे किसी के, और लक्ष्य तो यही है। लक्ष्य के बारे में जब भी कहेंगे तो ऐसा ही कहेंगे, मुझे निर्गुण स्वरूप को प्राप्त करके। यहां इसलिए माम से निर्गुण निराकार स्वरूप को उपेत्य प्राप्य प्राप्त करके पुनर्जन्म। पुनर्जन्म क्या चीज है? दुःखालयम् कर दिया, दुख का आलय है, आधार है, अधिकरण है, सागर है वो दुख सागर है पुनर्जन्म। अशाश्वतम और अशाश्वत है वो, अशाश्वतम दुःखालय वो दुखों का आलय, आध्यात्मिक आधिक आदि भौतिक अनेक प्रकार के तो निरंतर मिलते रहता है। दुःखालय है केवल दुःखालय ही नहीं है वो, अशाश्वतम अनवस्थित स्वरूप वाला है। माने एक बार आगे आते आ गया कोई बात नहीं, हमेशा बना रहे वो भी नहीं, बदलते रहता है उसके अपना चेहरा। उसे न आपनबंदी, उसे आप प्राप्त नहीं करेंगे। कौन कौन प्राप्त नहीं करते हैं मुझे प्राप्त करके? महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। जो महात्मा यति सन्यासी, ये संसिद्धि मैंने मोक्षाख्य जो संसिद्धि है परमा प्रकृष्टा, उसे जो प्राप्त कर चुके हैं वे लोग जो है दोबारा पुनर्जन्म आदि को प्राप्त नहीं होते हैं। ब्रह्मणा सा ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यान्ते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। मनुस्मृतिकार कहते हैं ब्रह्मा जो क्रम मुक्ति वाले हैं ना, ये जो मरण काल में क्या है स्मरण करते तो पहुंचे हुए ब्रह्म लोग, तो जिनकी वहां सत्य मुक्ति तो होगी नहीं, ब्रह्मा जी के साथ तो मुक्ति उनकी हो जाएगी। ब्रह्मा जी के साथ जब ऐसा संसार का प्रलय होगा उस समय उस पर के अंत है कृतात्मान, कृतात्मा है जो ये सब परम पदम प्रविशन्ति परम पद को सब प्राप्त कर जाएंगे, ऐसे कहता है। प्रसंचरी ब्रह्म प्रलय ब्रह्म प्रलय जो होगा तब ऐसा होता है। इसके लिए मुख्य चीज है यति होना, सन्यासी वीतरागा राग रहित होना। तो राग रहित होने के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है ना, राग से तो पाप होते हैं, राग के कारण से ही अनुराग हो जाता है किसी न किसी में। जब व्यक्ति उसे पाने के लिए पाप कर जाता है तो पाप का पाप लोभ होता है, लोभ बढ़ जाते हैं। लोभ ही हो तभी तो पाप करेगा, नहीं तो लोभ ना हो तो पाप काहे को करेगा। लोभ के कारण से ही वह पाप करता है। अच्छा, माम उपेत्य माम ईश्वरम उपेत्य मुझ ईश्वर को प्राप्त करके, मत भाव महापाद्य करता, ईश्वर कहीं बैठा नहीं है, उसे प्राप्त करेंगे वहां जा करके। इसलिए कहते हैं मेरे भाव का आपादन करके पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्त, पुनरुत्पत्ति को प्राप्त नहीं करेंगे। किम विशिष्टम पुनर्जन्म न प्राप्त, क्या विशेषण विशिष्ट पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं? तो उन्हीं विशेषणों को कह रहे हैं भगवान स्वयं, दुःखालयम् अशाश्वतम्। दुःखालयम् दुःखानाम् आध्यात्मिकादीनाम् आलयम् आश्रयम् आलीयन्ति यस्मिन् दुःखानिति दुःखालयम्। जन्म जन्म का ही नाम दुःखालय है। आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों का आश्रय है। उस आश्रय को अपने आलय क्यों कह दिया? क्योंकि जिसमें ये सभी प्रकार के दुख समाहित होकर रहा करते हैं, इसे उसका नाम दुःखालय रख दिया। कौन है वो? जन्म। जैसे देवालय होता है जिसमें देवताओं को सम्यक प्रकार से आपने स्थापित किया है, उसका नाम देवालय। जिसे समस्त प्रकार के दुख सम्यक प्रकार स्थापित है वो तो काल है। कौन है वो? कहते जन्म ही है, कुछ नहीं। न केवलम दुःखालयम्, केवल दुःखालय इतना ही नहीं किंतु अशाश्वतम च अनवस्थित स्वरूपम च। अशाश्वत ने शाश्वत रूप भी नहीं है। चलो एक जन्म हो गया, जैसा भी हो गया, उसी जन्म लटका रहे, सारी जिंदगी उसमें बीत जाए ब्रह्मा जी काल पर्यंत, हो भी नहीं, बारंबार बारंबार बारंबार होते रह गए। अनवस्थित अनवस्थित स्वरूपम च ना प्रणति ईदृशम पुनर्जन्मो। अनुस्थित स्वरूप वाला है, ऐसे स्वरूप वाला जी इस प्रकार का जो पुनर्जन्म है उसे वो प्राप्त नहीं करते हैं। कौन? महात्मा रो यतया, जो महात्मा है, जो यति है। कौन है वो यति? किस प्रकार कहती है वो? कभी जिसने इस चीज को प्राप्त कर लिया, किसको? कभी संसिद्धि मोक्षाख्याम परमाम प्रकृष्टाम गता प्राप्त ये पुनर्माम न प्राप्नती पुनरावर्तन्ते इत्यर्थः। वह परम प्रकृष्ट, परम गर्द प्रकृष्ट मोक्ष नाम का जो गति है उसे प्राप्त कर चुका है। इसलिए कहने का तात्पर्य है ये पुनर्माम न प्राप्नुवन्ति, जो पुनः मेरा निर्गुण निराकार मुझे निर्गुण निराकार स्वरूप को प्राप्त नहीं करते हैं ते पुनरावर्तन्ते, वे पुनः इस संसार में लौटते हैं, पुनर्जन्म उनका होता है, मरण होता है, ये चक्र वो बना रहते हैं। यह इसका तात्पर्य है। अब उसमें भी बताएंगे फिर कौन लोग हैं जो और किस प्रकार से वे बारंबार जो जन्म आदि को लेते हैं, क्यों ऐसे होता है, सब लोग क्यों आपको अनन्य भाव चिंतन करते हुए आपको प्राप्त नहीं करते, के किम पुनस्तत्व अन्य प्राप्त पुनरावर्तन्ते, कौन लोग हैं और किम पुनस्तत्व अन्य प्राप्त, आपसे बिना ऐसा कौन चीज जिसे उन्होंने प्राप्त किया है जिसके वजह से उनको बारंबार लौटना पड़ता है, उसके बारे में अगले श्लोक में कहेंगे।